może karmię obrzydzeniem, patologię widzieć może, słyszeć słowa podłem bramie, pustyków skarże ci się nie pierdolenie na akord lub umowy zlecenie. Tak czy owak płacą za to nędzne podróże psy, sprzedały serca dukatom, swoimi zostali ci, co mówią prawdę, gdzie za kanon kończą dwugawy maraton. Wyrok lub alienacja było słuchać się szmatą, siłą ściągnęli do gniazda, gdzie nie ma zasad, twardości grają rolę masek, oddziały zbrojne łamią kości tym, co myślą inaczej, fałszywym kurwą na tacę, rzucają dłuże no raczej, na lewo bieda fizami firmowe salowe szacze. Fiasko, zwalone drzwi, szybki sposób na kasę, sklepy auta albo pamięć, przez białego w gazie, przerabiasz temat, potem macie opodatkowaną pracę, jebać, kupić i sprzedać, system wszystkich nie wyłapie, wypracowany patent i głowa na powierzchni, jak nie czaisz to facet, czy jest spokojnie, kurwa, wierz mi, jest niczego zastrożyć, nic się nie wraj na przypał, lepiej już do pan miłości niż mu kopyta diabła. Widza makabra, a czytaj standard, kiedyś mokiły, dziś przegrane kryją bagna, córeczka była ładna, studentka same piątki, a skończyła biorąc w ryja, słuchaj, za piątkę mąki. Ludzie są słabi, totalnie nieodporni, rozsądek i pokusa już na zawsze w stanie wojny, oddajmy trzecia goni, niech przetrwa nas planeta, bogowie i tak zera wystawiają nam w ankietach. A może w plecach stały się tu nowym trendem, empatia wpadła w letar, gdzie się dzieje niepojęte, 10 na 2 i to jeszcze ze sprzętem, toksyczny humanoidalny śnieg pod każdym względem. Chowam się przy drzew, mam co lepszy widok na ten cały chleb. Popatrz, jak spokojnie idą barany na rzecz, wiesz, reakcja niepotrzebna, bo nawet nie mam chęci się z tym gównem pożegnać za całe zło. Tysiące upokorzeń, ogromny syn, o którym nigdy się nie dowie nikt. Nadchodzi świt, obdarzy masowe zbrodnie, spływa to po mnie, niech ich roztaktuje ogniem. Dziele pozwalają strzeż do mózgów swoim pasterzom, tyle kłamstw jebanych afer. Kretyni dalej wierzą w moc kropidła i ołtarza siłę ojebania hosti. Każdy podły jak Tarczyński, zjebany jak Czajlowski. Na żonie ćwiczy młynki, sum przyjmuje srogi logi. Wuda swypła niż listyki, wiesz, się pijane zombie. Kręży przy konwencjonale, potem wraca do stójki. Jak już stanie, to bez gumy nie chce u twórcy ujmy. Skoczył w środku, no i chuj, sum wyrol ma wyjebane. Leci opcja wody, uchwyj nocą trwa formatowanie. To siada na panie, kochanie, idę do Biedronki. Z powrót kupiła mu taniej, bo szybko jeżdżą pociągi. Podór kolejnej kroczy, czuć już nad każdym miastem. Wieczór jest niespokojny, pewnie dzisiaj nie zasnę. Ulice kuszą blaskiem, oferują truciznę. Po 9 do 4 setki wpadają na mieliznę. Demony kręcą biznes, a gleby są tu żyzne. Żeby hodować na innych, co słów dostaną na piznę. Kije bagaż i róż, już się raczej nie wyliże. Za niespłacony duch wyciągną autem po żwirze. Do środowiska się nie zbliżę i każdemu z was to radzę. Lepiej czasem odpuszczysz i spowodować wypadek. Wybrać nie dość, nie zdradę, przywiązanie nie chwilę. Tylko kiedy to mówię, to nazywają mnie debilem. Są tu też szyle, hipokite, lolity, mądrości tyle, ile prochów ciągnęli z okładki płyty. Idola, sceneria chora, zbywamy 100 lat. To pierwsze urodziny wielkomiejskiego potwora. Nie ma skupu bez przyczyny, gromki rechot, władcy lalek. Pierdolone skurwysyny mają już dopracowane wszystko. Każdy element planu dehumanizacji, ciągły wiraż, no i nie wiesz, kiedy przyjdzie ten ostatni dzień. Chowam się wśród drzew, mam co lepszy widok na ten cały chleb. Popatrz, jak spokojnie idą balany na rzecz. Wiesz, reakcja niepotrzebna, bo nawet nie mam chęci się z tym gównem pożegnać za całe zło. Tysiące upokorzeń, ogromny wstyd, o którym nigdy się nie dowie nikt. Nadchodzi świt, obdarzy masowe zbrodnie, spływa to po mnie i roztaktuje ogniem. I jeśli tak jak ja jesteś stworzony z nienawiści, niech bawi cię ta gra i śmiech przynosi korzyści. Ludzkość się nieładna, wycierają nami pyski. I nie ma co się łamać, stary kura gubił wszystkich. Pogardę.